Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Buyur. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve Arapça dil bilgisi alanında uzman olan konuğumuz, hurafelerden arındırılmış olarak Kur'an'ımızı yalın olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Rabbimizin mesajlarını doğru anlamanın yegane yolu da Peygamberimize vahyedildiği gibi sureleri iniş sırasına göre okumaktır. İşte konuğumuz da bu sırayla Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Tarık suresinin birinci kısmında 10. ayetine kadar açıklamalarda bulunmuştunuz. Oradan devam edelim isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Önce şimdiye kadar yani birinci ayetten 10. ayete kadar olan bölümü değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım. Buyurun efendim. Cenab-ı Hak Tarık suresinde bilginleri ve Kur'an'daki kendi verdiği bilgileri kanıt göstererek insanın üzerinde bir takım koruyucuların varlığını bildirmişti. Ve bu bilginlerinde bu koruyucuların neler olduğunu bilebileceklerini, topluma anlatacaklarını, bu keşiflerin yapıldığını, yapılacağını bize göstermişti ve biz de değişik örnekler vermek suretiyle bunlardan keşfedilebilmişlerinin bir miktarını söylemiştik ve değerli izleyicilerimize Hormonlar ve Yaşam adlı yani bilimsel araştırmaları edinmeleri, oradan daha meseleyi ayrıntılarıyla öğrenmelerini rica etmiştik. Evet. Cenab-ı Hak işte bu insanın üzerinde bir takım koruyucuların varlığını bize bildirdikten sonra insanın da neden yaratıldığını, içine dönük olarak kendi bünyesinde biyolojik, fizyolojik, anatomik olarak kendi varlığını araştırmasını, incelemesini ve bunu inceledikten sonra da bunları bu kadar incelikler yaratan Allah, ilk defa yaratan Allah, prototipsiz olarak yaratan Allah bunları yeniden yaratmaya da kadirdir diye inanacaklarını, aksi halde akılsız bir konuma düşeceklerini de bize bildirmişti. İşte bunu inkar edenler, buna inanmayanlar için 10. ayette Cenab-ı Hak buyurur ki ben dirilteceğim diyor, bu kadar örnek veriyorum, bu kadar bilgi veriyorum, bu kadar malzeme veriyorum ama buna birisi inanmıyorsa, bunu yalanlıyorsa şayet evet, işte artık onun için ne herhangi bir güç vardır ne de herhangi bir yardımcı vardır. Hala yalanlıyorsa buna hala inanmıyorsa onu ne kimse kurtarabilir, tamam mı? Evet. Ne kimse yardım edebilir ne de kendisi cehenneme gitmeye karşı Allah'a bir güç kullanabilir. Çok her güzel şey, bir cümle. Bitik bir şey yani. Çok güzel, tamam bir mı? Cümle. Evet. Bundan önceki şeylerde de detaylı bundan önceki surede hani bunu da daha güzel anlatmıştı Cenab-ı Hak. Hani iki açık yol gösterdiğini, akıl fikir verdiğini, buna rağmen aklını kullanmayarak aptallık ettiğini ya. Evet. İşte o aptalların yani Allah'a karşı ne bir güç kullanabilirler ne de kendilerine birisi yardım edebilir. Şimdi burada yine bir şey var. Teknik özellik daha ifade edeyim ben böyle. Cenab-ı Hak burada min kuvvetin ve la nasır diye bir ifade kullandı. Kuvvetin ve nasır sözcük olarak burada da nekre, belirtisiz geldi. Onun için burada ne kadar güç, kuvvet varsa hepsini yok etti. Hiçbir güç yoktur diye. Hiçbir güç yoktur diye nekre getirmek suretiyle güçlerin tümünü ortadan kaldırdı. Ve nasır sözcüğünü de yine aynı şekilde belirtisiz getirmek suretiyle tüm yardımcılarının da hepsini yok. Ortadan yok etti. Yok farz edin. Yani evet. Bir yardımcısı yoktur, bir kuvveti yoktur, gücü değil. Yoktur. Hiçbir gücü yoktur, hiçbir yardımcısı yoktur dedi. Şimdi bu ifadeye de, şimdi bu ifadenin bir başka vurgusu var. İşte değerli izleyicilerimiz buna çok iyi dikkat edecekler. Ahirette kimsenin kesinlikle bir yardımcısı, torpilcisi, evet. Kısacası kimsenin şefaatçisi yoktur. Kesin, evet. Bu kesin yani. Hani şu anda o mezheplerin evet. Öyle hani sömürücülerin hani evet. Şefaat anlayışı var ya. Maalesef. Kur'an'da hiçbir ayet olmasa bakın sadece bu ayet vela nasırın ifadesi var ya. Evet. Topyekun bu ahirette şefaat şeyini anlayışını tümden kökünden yok eder. Gerçekten bak kökünden yani nekre olmasından kökünden, ötürü değil mi? Kökü hiç kesinlikle nekreyle kesinlikle hiçbir çok yardımcı yoktur. Yani. Onun için ahirette kimse kimsenin yardımcısı değil. Yani bir kulun, günahkarın yardımcısı Allah'tır. Nasıl olur? Günahını affedebilir. Tamam mı? Ayıbını örtebilir. Olabilir. Tamam mı? Evet. Rahmeti gereği cennetime git diyebilir ama hiçbir şey kesinlikle dışarıdan bir yardımcı yok. Ne peygamber yardım edebilir? Evet. Tamam mı? Evet. Ne peygamber yardım edebilir? Ne zengin yardım edebilir? Evet. Ne de hani bir devlet adamı yardım edebilir? Ne şeyhi, ne gavsı, ne bilmem kutbu falan filan. O, yani onları da şimdi ağzımdan kötü söz çıkıyor. Onların evet. Hiçbirisinden ahirette kimseye yardım yoktur yani. Şimdi şöyle arz edeyim. Ben burada da bu konuyla ilgili hani birkaç ayet zikredeyim de. Bakara 123. Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden kurtulmalık fidye. Fidye, evet. Yardımın, iltimasın hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve suçluların yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Evet. Evet, burada Cenab-ı Hak o inkarcıya hani ona bir yardımcı yok. Kimsenin yardımı olmaz. Kendisi de Allah'a karşı güç kullanamaz deyince evet. Burada bak Bakara suresine ileride bakın orada torpil geçmez. Fidye, evet. Kurtulmalık falan hani dünyadaki şeyler gibi o da söz konusu değil. Tamam mı? Evet. Öyleyse suçluların yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girmek. Ancak o. Ha, çare ne? Allah'ın koruması altına girmek. Allah'ın koruması altına girmek, takva sahibi olmak. Takva, iman etmek, imanının şirksiz olması ve salihatın işlenmesi. Evet. Detaylarını takvanın daha önce verdiydik. Tabii. Bak. Haç 56. O gün hükümranlık Allah'ındır. O hüküm verir. Artık iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler nimet cennetlerindedirler. Evet. Hükümdarlık o gün kiminmiş? Rabbimizin. Evet. Tamam. Öyle adam diyor ki işte beni falan kurtaracak, filan kurtaracak. Veyahut da işte sen Allah sorduğu zaman ben falanın müridiydim, falanın ümmetiydim falan deyip kendisi. Bunlar şeyler, hikaye. İslam'la alakası yok. Olmayan şeyler yani. Kesin yok. O gün hükümranlık Allah'ındır. Tamam. Ve burada yine şu ara 88-89'da ki bir ifade ve yeniden diriltilen gün mal ve oğulların sağlam bir kalple gerek imanla gelenlerden başkasına yarar sağlamadığı evet. ve cennetin Allah'ın koruması altına girenlere yaklaştırıldığı azgınlar için de cehennemin açılıp gösterildiği gün beni rezil etme. Bu İbrahim peygamberin duasıdır. İbrahim peygamberimiz. Allah bu duayı İbrahim'in ağzıyla Kur'an'da hani bize naklediyor. Tamam mı? Şimdi buraya kadar bu Kur'an'ın 5. ayetinden buraya kadarki olan bölümü şöyle özetleyerek şimdi bu paragrafı kapatacağız. Yeni bir paragrafa gireceğiz inşallah. Şimdi insan neden yaratıldığına bir baksın. Yaratıcının kendisine verdiği kuvveti kötüye kullanmasın ve nefsini dünya zevklerinin insana yakışmayan, adi ve iğrenç olanlarına kaptırmasın. Aksine dünyanın geçici sıkıntılarına göğüs gererek, onlarla mücadele ederek lekesiz, selim bir kalple hareket etsin ve sırların ortaya döküleceği günde kendisini koruyucularla, gözeticilerle ölüme kadar koruyan Allah'ın huzuruna tertemiz sırlar ile varmak için güzel ve düzeltici işler yapsın. Evet. Bu paragraf burada bitti. Şimdi burada bir başka paragrafa geçti Cenab-ı Hak. Şimdi buradaki ayette de şimdi yine bir kasem var. Burada da referanslı bir başka şeyin noktası bizlere açıklanacak. Ayetin bundan sonraki yani buradaki şeydeki kasem cümlesindeki verilerin orijinal yani lafzi anlamları şu. Dönüş sahibi semaya yarılıp çatlayan arza kasem olsun ki veyahut da şöyle de diriz. Dönüş sahibi semayı yarılıp çatlayan arzı referans veririm ki kuşkusuz o uyarıcı bir karardır ve o bir şaka değildir. Şimdi dönüş buradaki sahibi. Lafzi manalarındaki şey bu. Ben burada normal olarak bunlar şimdi anlattığım gibi mecaza gideceğiz. Şimdi mecaza gittiğimiz zamanki anlamları da şöyle. Öldükten sonra dirileceğine inanan bilginler. Evet. Bunları referans veriyor Allah. Cahil, inansız kafirlerin durumu kanıttır ki kuşkusuz o ayrıcı bir karardır ve o bir şaka değildir. Evet. Evet. Burada kasem cümlesinde de bilginler. Cenab-ı Hak bu iki tane referansı vererek bize o ayrıcı bir karardır dedi. Kavlu fasıldır olarak gösterdi. Ayrıcı karar. Evet. Tamam. Şimdi burada da şöyle anlatayım. Gökyüzü sema yani dönüşlü sema, dönüş sahibi sema ve bir de yarılıp çatlayan arz. Kesinlikle Kur'an'ın kavli fasıl olduğunu, iyi kötü, güzeli çirkini arayan bir söz olduğunun kanıtı olur mu olmaz mı? Olmaz. Yine olmaz. Olmaz yani kesinlikle. Şimdi burada olmaz. Bir ilgisi yok. Yani. Onun için de burada bunların tabii. Yine mecazına gittik. Tamam onu tabii. Öyle şey yapayım. Burada ve sema izatir raj dönüş sahibi sema yani ölecek dirilecek hesap verecek buna inanan bilginler var ya Allah'a işte. Dönüşe bak Allah'ı dönüşe inanan bilginler kanıttır ki onlar bilirler ki Kur'an'ı inandıkları zaman evet. Kur'an'ı inceledikleri tamam. Zaman Kur'an'ın bir kavli fasıl olduğunu tamam mı? Fasıl, evet. Onu mutlak surette ayrıcı söz olduğunu öğrenirler, bilirler yani. Evet. Tamam. Şimdi bir de şeyler arzdan bahsediyor. Çatlayan arz. Yine geçmişlerde arzı döşeyen falan gibi şeyler de orada anlatmıştık da. Evet. Arz da normal olarak, şimdi sözcük anlamı olarak, arz sözcüğü hani yeryüzü olarak çevrilir genelde. Evet. Yeryüzü olarak bilinir de bunun orijinal anlamında insanların bulunduğu yer, her aşağı olan, aşağıda bulunan şey, devenin ayakları, yere yakın yaratıklar, hayvanların ayaklarının yere yakın kısımları, insanın topuğundan aşağıdaki kısmı, ayakkabının tabanı, kuru ağaç yiyen böcek, yani ilkbahar günleri ortaya çıkan karıncaya benzer beyaz kurtçuk, kum içinde yaşayan solucan, keme cinsinden yaratıklar. Şimdi bu sözcüğün, arzın esas anlamı bu. Bak şimdi burada evet. diyeceğiz. Burada baktığımız zaman, bunlara baktığımız zaman bu anlamların bir şeyi var. Her şeyin alt kısmı. Seviyesiz düşün. Seviyesiz demek. Hmm. Yani burada da bir şey de, yani ayetteki ifadesiyle yarıp çatlayan seviyesiz adamlar. Evet. Bilginlere bakarsın. Onlardan, yani ahirete inananların konumuna bakarsın. Hı. Kur'an'a gidersin. Bir de böyle cahil, inançsız, yani böyle Hı. seviyesiz insanlar var ya, onların durumuna bakarsın. Kur'an'ın da ayırıcı bir fasıl olduğunu gayet iyi bir şekilde görürsün. Bu nasıl şey olur bu? Kur'an neyi ayırır? Buna baktığım zaman onlardan şeyden. Bak şimdi, hak ile batılı, evet. mümin ile kafiri, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdığı için evet. Kur'an'a da bu sıfat nitelenmiştir. Tamam mı? Tabii ki. Diğer bir taraftan şimdi burada öyle bir cahillerin durumu, alt seviyedeki seviyesiz insanların konumu, üst seviyedeki insanların konumunu böyle şey yaptı. Onların duyarsızlığını, ötekilerin duyarlılığını, hassasiyetini getirdikten sonra ikisi de böyle Cenab-ı Hak bunları referans verdikten sonra Kur'an'ın bu doğrultuda çok işlevsel olduğunu bildirdikten sonra bak bir şey daha noktada şey yaptı. Burada ve ma huve bihez. Kur'an şaka değildir bak, tamam mı? Şaka değil. Şimdi yani Kur'an kesinlikle, tamam mı? Ciddiyetsiz bir şey değildir. Şaka veya mizah türü şeyler asla yer almamıştır. Kur'an'da şakaya, mizaha yer yoktur. O Kur'an'ı hak kulağıyla dinlemeli, aydınlatıcı hükümlerinden yararlanıp sırların açıklandığı o günde gerçek mutluluğa erişmelidir insan yani. Hmm. Tamam mı? Kur'an şaka olsun diye, oyun olsun diye değil, değil. O kavli fasıldır. Kur'an eğlence olsun diye değil. Tamam. Ha, burada bu hecli de şey yapacak olursak, Kur'an, bak Kur'an, evet. düğünlerde, derneklerde, tamam mı, Hı. merasimlerde Hı. folklor malzemesi olsun değil. Değil. O kavli fasıldır. Okunsun, anlaşılsın. Cennete gidecekler, cennete gidecek yolları, korkanlar cehenneme gidecek yolları oradan görsün de kendisini kurtarsın. Evet. Tamam mı? Bu amaç bu zaten. Amaç bu. Kesinlikle onun bir hezil, oyun, eğlence ve evet. dediğim gibi folklor malzemesi olmasın. Olamaz. Bunda detayına girmiyorum. Çok kısa olarak ama dediğim gibi düğünlerde, evet. derneklerde, merasimlerde anlamını bilmeden, bilmem ne makamıyla okunarak, şarkı, tamam mı? Gibi. Şarkı, türkü, eğlence yerine Kur'an'ı koymasınlar. Maalesef. Kur'an'ı işte. Böyle değerli izleyicilerimiz böyle düğünlerde, derneklerde Arapça Kur'an okumaya teşebbüs edenlere de mümkün olduğu kadar engel olsunlar. Tabii ki. Kendileri yapmasınlar ve onları da uyarsınlar. İyi bir orada, şey yapmışsınız diyorlar. Kur'an kavli fasıldır, tamam mı? Burada ayette ve ma huve bil hezil değildir. Ya. Böyle Kur'an'ın hezil olmasına fırsat vermesinler. Evet. Bunu da evet, burada da yazık. Bu noktayı herkese duyurmuş olayım. Allah razı olsun. Evet. Şimdi burada bir başka noktaya geldi Cenab-ı Hak. Ayette iyi şey yapalım. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onlara tuzak kurarım. Ayetin orijinal şeyindeki mesele o. Ve ekidü keyden. İnnehum yekidüne keyden ve ekidü keyden. Onlar tuzak kurdukça kuruyor. Ben de tuzak kurdukça kuruyorum diye bir şey var. Şimdi burada Mekkeli müşriklerin tuzaklarını hilelerini, düzenbazlıklarını, demek tuzak, hile, kötülük, engel olmak, kusmak, çakmağın geç yanması, savaşmak, dövüşmek, karganın ötmesi gibi anlamlarda kullanılır da buradaki şey, biz genellikle onu tuzak kurmak, hile yapmak, tamam mı? Olarak anlıyoruz. Düzenbazlık. Yani şimdi kafirler, müşrikleri kastediyor Cenab-ı Hak. Onlar hayatlarında, sohbetlerde, toplantılarda, şurada, burada düzenbazlık yapıyorlar. Şimdi düzenbazlık yapıyorlar. Şimdi ne gibi düzenbazlık yapıyorlar? Şimdi Kur'an'ın ilk indiği dönemden bu tarafa doğru, yani Alak suresinden bu yana gelen sureleri incelediğimiz zaman, evet. Öyle mi? Yani buraya kadar bu 36. sure olduğu zaman 35 tane sureye göz attığımız zaman müşrikler ne gibi düzenbazlık yapıyorlardı? Bak, bir, ben şöyle bir özetleme yapayım. Yani vaktiyle yaptığım şeyi burada takdim edeyim. Hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir. Ahiret hayatı diye bir şey yok. Bu çürümüş kemikleri kim yeniden diriltecek? Onu şey yapıyorlar. Çürümüş kemik meselesi. Peygamber tapılacak bir tek ilah olduğunu söyleyerek birkaç ilahı bir tek ilaha mı indiriyor? Bizim ilahlarımızı ortadan kaldırmak mı istiyor? Birkaç ilah, tek ilah indirmek. Tamam. Döndürüyorlar. Bu Kur'an iki beldenin en büyük adamına indirilmeli değil mi? Polemiğe bak. Niye orada hani bir yetime, Muhammed'e hani geliyor da Ağa Paşa falan filan hani şeye inmiyor. Yani hani eşraftan birisi. Şeyde bu tarihte hep öyledir. Bu ileride inşallah o kesimi şeyde Sad suresinde mele sözcüğüyle izah edeceğiz. Bu kendini beğenmişler, şımarık adamlar, tamam mı? Evet. Her şeyi kendileri yapsın. Kendilerinin dışında ağaçta yaprak bile kıvırdasın istemiyorlar yani. Tamam mı? Evet. Onun için hani bizim tarihte de ünlü şeydir yani, eğer o olunacaksa onu biz oluruz, size mi düştü falan demiş valinin bir tanesi. Evet, yani. O çok meşhur. O ünlüdür yani öyle, bu evet. Size mi düştü falan. Yapacağız, biz yaparız. Yani, yapılacağız, onu biz yaparız yani, sana mı kaldı, sana mı düştü? Hani demiş ya, hani onun gibi, o biz dururken ona mı şeydi? Evet, şimdi o Kur'an sabah akşam ona peygambere yazdırılıyor diye bir iftiralar ettiler. Yeri geldi şair dediler, yeri geldi kahin dediler, yeri geldi mecnun dediler. Bunu dediler ama dilleriyle dediler. Arkaya döndükleri zaman bunu Sad suresinde göreceğiz, tamam mı? İnşallah tarihi belgeleriyle size yani izleyicilerimize takdim edeceğiz. Şair diyorlar, kahin diyorlar. Şimdi bu dediklerini diyorlar. Ya biz bunu dedik ama öyle değil ki. Kalplerindeki şey. Tamam, iftira attık, yalan söyledik. Ya öyle onu da biliyorlar değil, yani. Değil, bile bile. Falan filan. Yüzüne öyle karşı diyorlar. Şey, baş başa kalktığında ya öyle değil ki, biz yalan söyledik, iftira attık diye. Onlar Sad suresindeki o toplantılarını, toplantı yerlerini, her birinin sözü tarihe sabit tespit edilmiş. Onları şey yapacağız. İşte bunlar böyle kendilerine göre kendilerine bir bahane şey yapıyor. Düzenbazlık yapıyor. Ha. Cenab-ı Hak da burada onlar hani onlar yekûdün onlar düzen kuruyorlar ya. Diyorlar ya, evet. Sözcük anlamıyla ben de düzen kurarım diyor. Onlara bir şeyim de ben yap tuzak ben de kurarım diyor Cenab-ı Hak. Ha. Şimdi bize çok sorulan bir soru. Allah tuzak kurar mı? Ya, tamam. Değil mi? Şimdi Allah tuzak kurar mı diye hemen şey yapıyor. Böyle geliyor. Evet, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Allah tuzak falan kurmaz. Evet. Şimdi belagatta, yani edebiyat ilminde müşakele sanatı diye bir sanat vardır. Evet. Bu müşakele sanatı, onu şöyle ilmen de tarifini vereyim. İki zıt şeyden birinin diğerinin adıyla adlandırılması veya birinin söylediği sözü diğerinin ilk söyleyenin kullandığı manaya zıt olarak kullanması olarak anlatılır. Bir sanat türü. Ha, şimdi bu bir sanat türü. Ben bunu Kur'an şöyle anlatayım size. Birisi der ki sen bana hile yaparsan ben de sana hile yaparım. Söylenir bu. Bu söylenir. sen beni üzersen ben de seni üzerim. Aynen. Tamam. Tabii. Denir mi? Denir. Şimdi ama sen beni üzersen deyip de sonra ben seni üzerim, ben de sana hani bilmem ne yaparım, hile yaparım dediğin zaman senin yapmak istediğin hile yapmak değil, onu üzmek değil, onu cezalandırmaktır. Hmm. Yani sen beni üzersen ben seni cezalandırırım demektir. Ya da de onun eğilimine mani olmak da olabilir. İşte, tamam da işte bu ama direkt ceza, ama ben sana hile yaparım demek değil. Yani. O anlama gelmez. Ben üzerim değil. O üzme sözcüğüyle kullanılır ama anlamı üzme değildir bunun. Tamam. Cenab-ı Hak burada şöyle bir şey anlatayım. Buradaki bu ifadede ben de onlara tuzak kurarım demesi, Allah onlara tuzak kuracak olmaz, değil mi? Allah onları cezalandırır. Ha, onun manada. İşi ben de sizi cezalandırırım demek. Onun için bizim mealde de ben de sizi cezalandırırım diye yerleştirdik. Bak, şey yaptık. Biz evet, bunu böyle ifade ettik. Mesela Bakara suresinde Allah, onlar Allah'a karşı hile yaparlar. Yuhadûnallâhe ve huve hâdihum. Onlar Allah'a karşı hile yaparlar. Allah da onlara karşı hile yapar. Allah hile yapar demek değil. Allah onları cezalandırır. Yine mesela şeyde Taha suresinde bir nokta var. Onu da böyle şey, bir örnek daha vereyim burada. Kur'an'da çok örnekleri var da bunun. Şimdi Allah diyor ki orada benim zikrimden uzaklaşmış, yüz dönmüş kişiyi ben ahirette âmâ olarak haşredeceğim diyor. Bak, evet. Bak, âmâ olarak haşredeceğim diyor. Şimdi ve âmâ olarak da haşreder. Şimdi âmâ olarak haşredilmiş adam orada diyor ki ya Rabbi beni niye âmâ diye olarak haşrettin ki? Evet. Ben dünyadayken gören bir adamdım. Bakın bundan sonraki ayete iyi bakın şimdi. Denilen şey şu. Sen dünyada benim ayetlerime unuttun. Bugün ben de seni unuttum. Allah unutur mu? Unutmaz. Ha, sen benim zikrimi terk ettin. Ben de seni cezalandırdım. Sanat demek. Şekli. Bu bir tamam, sanat şekli. Anladın. Bu tamam, sanat işte. Evet. Bu da orada nisyan sözcüğüyle. Ya. Sen nisyan ettin, unuttun, terk ettin. Evet. Ben de bugün seni cezalandırdım. Evet. Yani o ifadede bu manaya gelir. Güzel. Yoksa Allah da onu unutmuş falan değildir yani. Evet. Yani yine bazı şeylerde mesela unutma şeyi de aynı patron işçi ilişkisinde, akraba hısım ilişkisinde ya işte şöyle sen beni unuttun biz de seni unuttuk. Öyle denir. Ha, denir. Yani evet, sen beni hiç arayıp sormadın. Onu işte ceza olarak ben de seni arayıp değil, sormadım değil demek. Yani. Evet. Unuttuğundan değil. Kasıtlı olarak seni arayıp sormadım. Seni cezalandırdım demek. Ama çok güzel bir sanat. Evet. Ha, tamam. Kur'an'daki sanat çok buna, güzel. Allah-u Teala yapmış. Şimdi olması. Arap edebiyatında bu Kur'an'da bunları söyleyeyim. Müşakele sanatı denir. Evet. Müşakele, şekilleşme, aynı şeyle karşılık verme şey demek. Bakın bu sözcüklerle ben kısaca Şura 40'da, Haşr 19'da, Ali İmran 54'te, Secde 14'te, Nisa 142'de, Nemil 50'de, Taha 126'da, Casiye 34'te, Bakara 14'te, 14-15'te, 194'te, Tevbe 79'da, Ra'd 42'de, Nemil 50'de, İbrahim 46'da, Enfal 30'da bu sanatların kullanıldığını, icra edildiğini görebiliriz. Görebiliyoruz. Buradaki ikinci aynı ceza bölümünün aynı sözcükle ifade edilmesi Allah'ın hilesinden, hurdasından değil, onun karşılığını vermesindendir. Onu anlatalım. İstersen hani bir kısa ara verelim de efendim. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Öyle mi? Bir reklam arası vermemiz gerekecek. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İnternet hızlı olmalı diyorsanız, V-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağ ile T-Smart internete gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik T-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura T-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Tarık Suresi'nin açılımını sonuna kadar getirdik. En son olarak da müşakere sanatı, Kur'an'daki mucizevi sanatlardan bir tanesi hakkında geniş malumatlar verdi. Son kısmını bağlayalım isterseniz efendim. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hani müşakere sanatında örnekler şey yapıp da bir tane ayeti hani ben böyle mealini işte güzel kısadan şey yapmıştım ama isterseniz o bölümü müşakere sanatında şöyle Taha 124-126'yı lütfen siz bir takdim ediverin. Tamam. Tamam, onu da ondan sonra son ayete geçelim. Taha suresi 124-126. bölümde diyor ki şeyde bakın. Evet. Taha. Buyur. Kim benim anılmamdan yani benim öğüdümden mesafeli durursa hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim, yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak kıyamet günü toplantı alanına toplarız. O der ki Rabbim ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah der ki bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun. Yani cezalandırılıyorsun. Tamam, oradaki ifade evet. Nisyan. Nisyan. Sen bizim ayetlerimizi unuttun. Bizim ayetlerimiz sana geldi. Sen onları unuttun. Bugün de sen unutuldun. Allah unutmaz. Ellevme tünse Allah'ın. Burada Allah'ın ellevme bugün böyle unutuluyorsun anlamı böylece cezalandırılıyorsun demek. Bu müşakeletin işte orada örneği. Nisan sözüyle ben bu şeylerde en evet. büyük örneklerinden bir tanesi. Bunu da değerli izleyicilerimiz bilsinler yani Kur'anlarında mustaflarında neler var neler yok. Onları da gayet iyi bir şekilde bilsinler. Şimdi son ayete geldik. Evet. Şimdi son ayette Cenab-ı Hak burada Resulullah'a döndü. Hitabı şahsına münhasır peygambere hitap ediyor. Şimdi femehilil kafirine emhilhum rüveyda diyor. Evet. Şimdi özel şimdi anlattı genel bilgileri verdi Resulullah'a. Bu yüzden sen kafirlere yani Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver. Onlara azıcık zaman tanı. Evet. Şimdi burada surenin başından tarihten bu yana insanın yaratılışı, insanın özellikleri, bünyesi içerisindeki taşıdığı ilahi mucizelere böyle dikkat çektikten sonra Cenab-ı Hak ama inanmayanlar oluyor değil mi? Evet. Hemen yanaşmayanlar oluyor, akıllarını kullanmayanlar oluyor. Resulullah ne yapması lazım? Resulullah'a verilen görev, tamam mı? Resulullah'a verilen görev orada onlara biraz mühlet tanıması. Kısa bir mesafe. Yani evet. Sen hemen her şey oluversin, bitiversin. Bu ileride ayetler gelecek. Ya sen onlar Müslüman olmadılar diye kendini hırpalıyorsun, kendine çok. Yazık ediyorsun, çok şey yapıyorsun. Ya öylesi sen. Daha önce ne diyordu ilk ayetlerde? Onu benimle baş başa bırak diyordu tabii, değil mi şimdi tabii. Cenab-ı Hak? Evet. Burada da onlara biraz zaman tanı. Güzel, tamam. Çok güzel mesela. Onlar da biraz zaman tanı. Burada Müslümanlara düşen, yani bu tebliğ ederken her şeyden önce karşıdaki adamlara da biraz fırsat verilmesi, mühlet tanınması gerekir. Yani bugün de öyle. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim İslam dini biliyorsunuz 23 sene gibi bir zaman diliminde geldi. Allah hepsini topluca böyle getirip şey yapmadı. Yani bütün ekmeği düşün, kimse yutamaz. Onun için bütün ekmeği yemiş, lokma lokma. Tamam mı? Evet, evet. Öyle geldi. Kur'an da lokma lokma indi. Sindirilsin, içeriği iyice öğrenilsin diye 23 senede geldi. Bugün de şimdi yani tebliğciler, İslam dinini anlatan kişiler karşısındaki inatçılara, kafirlere, müşriklere, münafıklara, ateistlere, tamam mı, varsa öyle her şey birden boyacık gibi hemen dolduruversin, beklemesinler yani, tamam mı? Güzel. Onlara bir mehil versinler, tamam mı? Azıcık zaman tanısınlar. Ve biz bu şekilde yaptığımız zaman hani çok şey kazandık. Onu da biliyorum yani. Onu örneklememe gerek yok. Onun için karşı çıkanlara Allah'a havale edip Allah sana akıl, fikir, izan, vicdan versin de sırat-ı müstakime senin de gelmeni nasip etsin tarzında dua edeceğiz. Ve işte belirli yerlerde ona hani bazı ayetler vardır. Ona mesela Kur'an'da geçen e'arız ayetleri vardır, ifadeleri vardır. Genellikle bu klasik anlayışta yüz çevir gibi şey olur. E'arız anlamı yüz çevir değil. Hiçbir zaman işte bu ayette gördüğünüz gibi kafire, müşrike, münafıka yüz çevrilmez. Ondan mesafelenir. Arız sözcüğünün anlamı da mesafelen demek. Arz, hani arz, tul, umuk dediğimiz şey var ya, mesafe durmak, yayılmak. Buradasın değil mi? Oradan biraz geri çekil, biraz zaman şey yap, onu kendi haline bırak. Sonradan da yine onunla muhatap olursun, ona onlara anlatmaya çalışırsın. İşte inşallah mesela bu ayetle hani şeylerle diğer tebliğ metotlarında inşallah bir başka programda detaylı inşallah. Yani insanlara yaklaşma ilgili şeyleri gerçekten. Onları da anlatmak nasip olur. İnşallah. Ama genellikle şunu söyleyeyim. Mutlak surette onlara fırsat verilmeli. Kesinlikle. Bazı arkadaşlar işte gidiyor anlattım ettim diyor, bana şöyle dedi böyle dedi, şu yaptı bu yaptı, kavga ettik, gürültü ettik. Ya olmaz işte, bu böyle şey değil. Tabii. Bu hidayet senin kontrolünde değil zaten. Evet. Sen dilediğine hidayet edemezsin. Dilediğini yola, doğru yola getiremezsin. O iş Allah'ın işi. Yani sen kendi boyunu aşan bir işe de teşebbüs etme. Sen haddini bil. Evet. Onun için tekrar o ayeti hatırlatalım. Sen kafirlere, bak şimdi çok enteresan burada, bu ayet de fe edatıyla başlar, öncekine de başlar. Şimdi hani Allah'ın da bir şeyi vardır. Yani ben onu cezalandırırım diyor ya, yani böyle onlar tuzak kuruyorlar, tamam, düzenbazlık yapıyorlar. Benim de bir planım vardır diyor ya Cenab-ı Hak, benim de bir şeyim var. Şimdi bu plana riayet etmek lazım. Buna saygı duymak lazım. Güzel. Ve bu planın varlığını da bilmek lazım. Şimdi böyle tarihe baktığımız zaman peygamberin en azılı düşmanı bilinen, diyelim ki kişilerin çoru çocuğu sonunda İslam'ın hizmetçisi oldular. Tabii ki, tabii şimdi ki. Demek ki Allah'ın da bir planı, programı var. Şimdi Cenab-ı Hak o kişilerin, çocukların İslam'a hizmet ettirtirken, tamam mı, babaların kafirliği karşısında babaları ne yapıyordu? Oğlu İslam'a hizmet ettiğinden dolayı o azap çekiyordu. Bakın dünyada bile azap çekiyordu. Böyle yani böyle İslam tarihine baktığımız zaman böyle çok kişi varlığını görürüz. Burada görürüz. Tarihe onun sadece. İçin tebliğ yapan arkadaşlar şimdi bu şeyde de beyan edeceğiz bunu. Şöyle güncel mesajında da bu surenin beyan edeceğiz. Onun için inkarcılara mühlet tanısınlar. Allah'ın mühlet tanıdığına onlar mühlet tanımamazlık doğru etmesinler yani. Çok güzel. Tamam mı? Onu da burada beyan edilsin. Evet. Şimdi Allah'ın kurallarına riayet edilsin. Çok güzel. Şimdi bu Tarık suresinin güncel öz mesajı, birebir mealin şeyi bu. Yani değiştirilmiş hali, mesaj haline getirmiş. Ey insanlık, bilginler ve delip geçen Kur'an ayetleri grubu tanıktır ki kesinlikle her benliği tamamlamış varlığın üzerinde bir takım koruyucular, mikroorganizmalar ve hormonlar vardır. Siz Kur'an ile yeni tanıştığınızdan tanışacağınızdan henüz Tarık'ın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Onun için insan neden yaratılmış olduğuna bir baksın. Omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan atıcı bir sudan başlanarak yaratıldı. Şüphe yok ki o yaratıcı bütün sırların meydana çıkarıldığı gün onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir güç vardır ne de herhangi bir yardımcı. Öldükten sonra dirileceğine inanan bilginler, cahil, inansız, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenlerin durumu kanıttır ki kuşkusuz o ayrıcı bir karardır ve o bir şaka değildir. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar, ben de onları cezalandırırım. Ey uyarı görevinde bulunan kullar! Bu yüzden siz Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenlere mühlet verin, onlara azıcık zaman tanıyın. Evet, evet, bu surenin de buradaki mesajı bu. Günümüzdeki mesajı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yani şurada bu olayı da ben bir şey olarak belirteyim. Buyurun. Kur'an'ı biz yalın olarak toplumla paylaştığımız zaman, Allah'ın mesajlarını paylaştığımız zaman bundan inanır mısınız? Yani kafir dediğimiz, dinsiz dediğimiz, ateist dediğimiz kimseler kesinlikle rahatsız olmuyorlar. Kesinlikle. Onlara bu ayetler onların imanını artırıyor. İcabında onları yola getiriyor. Düşünüyorlar. Bizim burada bizi rahatsız eden, bize saldıran, yani Müslüman geçinenler yalan söyleyerek, iftira atarak, tamam mı? Biz, yani bize ve bizim gibi elinde Kur'an, Allah'ın kitabı, Allah'ın mesajı budur diyen adamlara saldırıyorlar. Şimdi şu durumda Müslümanlara iyi bakalım. Bak, yani Müslüman geçinen toplumlara iyi bakalım. Şimdi bunlara baktığımız zaman şöyle ben bir genel çekeyim. Bir Müslüman portresi çizelim. Müslüman adı diyelim. Şu anda dünyada 3 çeşit Müslüman var. Bakın. Bir tanesi mümin Müslümandır. Allah'ın istediği de bu tiptir. Mümin, evet. Müslüman. İkincisi müşrik Müslümandır. Allah'a şirk koşmuş, eyvah, kendisini mümin zanneden, Müslüman zanneden Müslümanlardır. Bir de üçüncüsü münafık Müslümanlar vardır. Evet. İkiyüzlü Müslümanlar vardır. Ha. Şimdi dinle ilgili ölçüyü Allah koyar. Evet. Şimdi öyle bir şey ki adam Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve Müslümanlığın da sıradan değil, arkasında bir sürü adamı da arkasına takmış. Bakın. Evet. Bu adam Kur'an çalışanlarıyla ilgili, Kur'an Müslümanlarıyla ilgili bin bir yalanı, iftirayı da atmaktan çekinmiyor. Hiç çekinmiyorlar. Tamam mı? Evet. Şimdi bunlara karşı bu artık sıfatını değerli izleyicilerimiz kendileri bulsunlar, bilsinler yani şey olarak. Ben bunlara Nahl 105. ayeti hatırlatacağım sadece. Bakın, yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Ya işte o kadar. Çok yani, açık ayet. Yani. Adam Müslümanım diyor, evet, müminim diyor ama bir mümine ve mücahit müminlere iftira atmaktan, yalan söylemekten de çekinmiyor. Evet, çatır çatır söylüyor. Şimdi Cenab-ı Hak da bu tip şey diyor ki bu inansız olduğundan dolayı, bu mümin olmadığından dolayı. Çok tamam mı? Korkunç. Öyleyse bunlar da nedir? Müşrik veyahut da münafık Müslüman. Çok korkunç. Ama top Müslüman toplumundadır. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz, dediğim gibi Kur'an çalışanların hakkında kampanya halinde bin bir türlü yalan dolan kampanyaları açılıyor, düzenleniyor. Müminler buna da Hucurat 6. ayetle amel edecekler. Evet. Böyle bir yalan ve iftira duydukları zaman, bir itham duydukları zaman, bakın ayeti okuyayım. Ey iman etmiş kimseler! Eğer hak yoldan çıkmışım biri size bir haber getirirse hemen araştırın, tespit edin. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız, zarar getirirsiniz de yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz. Yani işte o kadar. Evet, yani onların yalanına, onların dolanına, onların ithamına böyle inanıp sorgulamadan kabul edenler, evet, yani dünyada birçok zarara sebep olabilecekleri gibi ahirette de cezalarını çekerler. Onun için böyle Kur'an Müslümanlarını, özellikle itham edenlere o ithamın doğru olup olmadığı yönünde araştıracakları, bu da farzdır. Allah'ın emridir. Emridir. Yani bu doğrultuda inanılmaz. Onlara da benim bir uyarım olsun. Allah razı olsun. Tamam. Çok güzel onu da, bir yer oldu. Onu da bir şeyim olsun. Evet, şimdi sureyi bitirdik. Sure İnşallah bitti. Sureyi başka yeni sureye diğer programda başlayalım. Ondan başlarız da. Ama burada sorulardan birkaçını alalım inşallah. İzleyenlerimizden birkaç soru var. Buyur. Onlardan birkaçını size takdim etmeye çalışayım efendim. Buyur. Cenab-ı Yılmaz Beyefendi'nin bir sorusu var. Siyam sözcüğü hakkında. Özet olarak siyamda işteşliği ifade ediyor. Şimdi karşılıklı oruç tutmamız gerektiğini belirtiyorsunuz. Müslümanların Ramazan ayında işlerini akşam saatlerine yönlendirmelerine uygun olacağını belirtiyorsunuz. Ben bu ifadeden komşumla veya tanıdıklarımla birlikte Kur'an çalışarak, tartışarak Ramazan bastığında orucun değerinde Ramazan bastığında beyin fonksiyonunu sürdürebilmesi için bir miktar su alınarak Kur'an çalışma ve konu tartışması devam etmek gerektiğini anlıyorum diyor. Ha. Yani böyle bir esnada diyor su içebilir miyim demek istiyor. Yani şimdi birincisi şimdi adam evet, kefaretlerde hani yani ziharda zihar yemin bozmada cinayette yani Cenab-ı Hak yani oruç tutulmasını emrediyor. Tamam. Şimdi ayet de yani o suçları işlemiş, o cürümleri işlemiş adamın tutacağı orucu da siyam ifadesiyle kullanıyor. Şimdi siyam ifadesiyle kullanıldığına göre siyam da işteş, tamam, sözcük olunca suçu işlemiş tek bir adam işteş olarak nasıl oruç tutacak? Yani işteşliği nasıl sağlanacak? Tamam, işteşliği sağlanması. Şimdi Celal Bey de daha şimdi başka şeylerde yani bu konuyla ilgili bize çok hani sorular yağıyor. Şimdi biz burada önce bir yani haklı olarak bir sistemde bulunayım. Bu sözcüğün anlamını yani sıyama işteşlik anlamı veren biz değiliz. Arap dili bu sözcük hangi lügada bakarsanız bakın işteştir. Yani bunun bir kişi tek başına yani yeminden dönmüş bir adama Allah oruç tuttururken tamam mı? Nasıl işteşlik yapacağını niye bir Hakkı Yılmaz tek başına düşünsün ki? Aynı sözcük o anlamı olduğuna göre herkes bunun kendisi de düşünsün çok yani. Çok güzel. Bak şimdi. Çok güzel. Yani sözcüğün anlamı bu. Anlam bu. Yani her şeyi yani bu öküz altında buzağı arar gibi falan filan. Adam diyor ki mesela salatla ilgili biz 100 tane 200 tane ayette tamam destek şey verdik ama oluyor tutuyor da diyor. Falan ayetle ilgili diyor tutmuyor diyor. Misal, tutmaz olur mu? Sen beceremedin der. Onu da bana soruyor. Misal yani. Biraz da sen çalış. Hani burada biraz da o var. Evet. Şimdi bu kefaret şeylerinde baktığımız zaman bakın şimdi öyle Nisa 92'de Maide 39'da Mücadele 4'te buradaki işteşlik şey başladığı zaman şimdi neydi? Dinginlik. Bu adama kefaret yani şimdi kefaret onu diye ifade ediyoruz. Bu ceza bir değil. Cenab-ı Hak bazı suç işlemiş insanlara oruç tutmalarını ister. Orucun amacı neydi? İnsanın aklını, fikrini daha iyi çalıştırması, bilinçli bir hale getirmesi. Bu suçu işlemiş adam oruç tutacak olursa, oruçtaki dinginliğinle, çevreden kopukluğuyla hep düşünecek ya, hep düşünürken yaptığı suçun kendisine, karşıya, topluma nelere mal olduğunu burada evet, bilgilenecek, bilinçlenecek. Onun için yani o bir ceza olarak değil, değil yani adam tutuyor da adam o suçu işlemiş adama Allah 60 gün 10 gün 7 ceza gün değil. Yani ceza verip de aç kalmasını sağlamıyor. Ceza olarak aç şey yapmıyor, aç kalmasını istemiyor. Onun bilgilenmesini, onun bilinçlenmesini istiyor. Şimdi diyelim ki toplumda bir cinayetten dolayı oruç tutması gereken bir adam var. İşteşliğine gelelim. Tamam. Bunu herkes bilir. Veyahut da evine kapanır, kimse rahatsız, kimseyi rahatsız etmez, o kimseye gitmez. Veyahut da onun o da, kimse de onu rahatsız etmez. Kimse de onu rahatsız etmezse işteşlik oluşur. Dinginlik oluşur mu? Evet. Şimdi o kendisi mesela beni düşün şimdi sizinle ben konuşmazsam. Evet. Oruçluyken o şeyde kefaret orucunda. Ve sizinle konuşmazsam, siz de benimle konuşmazsanız, siz normalsiniz ama tabii. Sırf benimle konuşmadığınız için işteşliği sağlamış olursunuz. Doğru. Tamam mı? Bunu topluma çıkar çalışma mesela insan icabında üzerine bir kıyafet giyer, üzerine kolluk takar, kep giyer, şapka giyer, yani oruçlu olduğunu ifade edecek İşaret bir hal olur. Yol gösterir. Tamam mı? Kimse de ona ne selam verir, tamam mı? Ne dokunur, ne bir şey ister, ne seslenir ve böylece karşı tarafta ona işte dinginliğini gösterir. Doğru. Siyamı dinginliğini doğru. gösterir. İki taraftan olunca da bu defa iki kişi arasında işteşlik oluşmuş olur. Bu kefaret konusuyla yani, öyle. Bu kefaret konusuyla ilgili. Bir de burada şey vardı o şimdi, su meselesi. O su meselesini biz daha önce çok açıkladık. Evet. Ya. O konulara da hani şey yapmanın gereği yok yani. Tamam. Tamam mı? Oldu. Evet. Şimdi başka konumuz bir... oruç değil yani. Tamam, bu, burada söz üzerinden hani yapmıştık. Öyle gidelim dedik. Evet. Güzel. Tamam. Buyur kardeşim. Bir sorumuz daha var. Onu kısaca şey yapabilirsek. Volkan Güngör Beyefendi'nin şeysi var. Arapçadaki el-hiyam kavramı cadir olarak çevriliyor. Yukarıdaki ayet ilk bakışta biz erkekler için çok cazip geliyor. Ancak Kur'an'daki cennet tasvirlerini anladığım bir özgürlük ortamı olduğudur. Günümüzde de kadınların evlerine kapatılması görüşünü benimsemiyoruz. Mesela ha eşler çadıra kapanmış ha evlere aynı şeye gelmiş oluyor. Gerçekten emin misiniz ayetin bu manaya geldiği? Gözden kaçırdığınız bir şey olabilir mi? Falan diye devam ediyor da. Şimdi gönüllü olarak gerçekten eşler olabilir falan diye söylüyor da. Evet. Buyurun efendim. Şimdi arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz. İnsanlıkta insanlığın hani özgür olması esastır deniyor da. Evet. Şimdi bazı ayetlerde diyor cennette kadınların çadırlara kapanıp hep kocalarını bekledikleri evet. şey yapıyor. Kadınların özgürlüğüne tecavüz değil mi? Güzel. Tamam. İşin özlü bu. Şimdi kardeşimizin konu ettiği ayetler şimdi Rahman suresinin 56-60'da ve 72-77'de konu edilen ayetler. Şimdi oralarda daha önce bildik bilmedik geçmiş gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış el ve göz değmemiş bakışlarını dikenler vardır. Bakın şimdi burada tamam cennette insanları şey yapan orada eşler vardır. Orada eşler demez de gözün dikenler vardır. Varlıklar vardır diye bahsediyor. Evet. Şimdi değerli arkadaşımızın gözden kaçırdığı bir nokta var. Cenab-ı Hakk'ın Rahman suresinde konu ettiği o çadırlarda şeyleri bekleyenler yani dünyadaki eşleri veyahut da kadın değil yani. Değil. Kadınlar değil. Kadın değil. Özellikle dünyadaki kadınlar değil. Bak bunlar hep ayırt edeceğiz. Kesinlikle. Dünyadaki kadınlar, dünyadaki eşler değil. Şimdi tamam. Ahirette cinsiyet yoktur. Ahirette kadınlık, erkeklik mefhumu diye bir olay evet. yoktur. İnsan sosyal varlık olduğundan dolayı, insanın zevke, sefaya, arkadaşa, ünsiyete ihtiyacı olduğundan dolayı Cenab-ı Hak oradaki, oraya intikal etmiş kulları cinsiyetsiz olarak kadın, erkek onlara ikramlarda bulunacak, onlara hizmetçi verecek, onları eğlendirecek, onları zevklendirecek yaratıklar yaratır. Bakın ayette der ki odalarda daha önce bildik bilmedik geçmiş gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış ve el göz değmemiş. Evet. Yes yeni model bir varlıklarla Cenab-ı Hak onlara ikram edecek. Bunlar kesinlikle insan değil. Bunlar robotvari varlıklardır. Yeni bir yaratılış. Yeni bir yaratık. Robot bu bir ikramdır. Dünyadaki kadın, dünyadaki kız değil yani. Hmm. Özgürlüğü olan birisi de değil yani. Değil, şimdi bir robotun özgürlüğü söz konusu olamaz mudur ki yani? Tamam mı? O sana tabi. O sana tabi. Hmm. Senin şey yapma işi planlanmış, programlanmış şeyler. Yani kesinlikle dediğim gibi tekrar ahirette cinsiyet yoktur. Ahirette o çadırlarda kaparıp evlerde yani çadır dediğim zaman bugüne göre hanında, hamamında, şeyinde, köşkünde, villasında onu bekleyenler var. Ama dünyadakiler değil. Onlar yeni bir yaratılış. Yeni bir yaratık. Güzel. Bak burada o daha önce bildik bilmedik insanın aklını ermediği. Hayal edilemez. Hayal edilmediği ve gözle bile kirletilmemiş. Hiç değmemiş göz. Göz hiç değmemiş. Yani daha önce onları hiç kimse görmedi. Öyle bir modelin varlığını bilmiyor insan, tamam mı? O bir ikramdır. Bunları Cenab-ı Hak orada ikram ediyor. O kuluna ikram ediyor. Buradaki konu edilenler dediğim gibi dünyadaki kadınlar falan filan değil. Çadırları dediğim gibi hanlar, hamamlar, villalar, köşkler, saraylar diye kabul edeceğiz. Arap için çadırdır. Tamam mı? Tamam. Ama modern insanlık için villasıdır, köşküdür, sarayıdır. Öyle diyelim. Dünya için. Orada dediğim gibi çok güzel, yani aklını yermediği, daha önce hiç görmediği, düşünmediği içinden Cenab-ı Hak hizmetçiler verecektir. Arkadaşlar verecektir. O kendilerine özgü olacaktır. Tekrar edelim. Yani onlar kadın değildir. Evet. Ahirette de kadınlık, erkeklik yoktur. Çünkü orada nefis vardır. Ahirette üreme tamam. Yok. Daha değil mi? Nefsin, ruhun cinsiyeti yoktur. Yoktur. Tabii ki. Erkeklik, dişilik dünyada bu bedene aittir. Cenab-ı Hak bu bedenlere de bunu ne için vermiştir? Üremek için. Üremeye yönelik olarak vermiştir. Ahirette üreme de yoktur. Orada nüfus artmayacak. Tamam, orada da nüfus artmıyor. Orada değil da mi? Üreme yoktur. Öyle anlaşılır. Evet. Onun şeyi de bu kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Başka ağzınıza sağlık sorularda. Süremiz doldu efendim. Daha çok var da artık onları daha sonra yaparız. Tamam işte inşallah. Böyle boşluklardan da yavaş yavaş İnşallah. Şeyleri arz edelim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimize sunalım. Evet çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir programda. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.